بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوتوين إليا na darasa sakallahu khairan 40 an-nawawiyyah darasa 40 an-nawawiyyah tulifikia katika hadithi ya 7 an abi ruqayyah tamim bin aws ad-dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ad-din an-nasiha qulna liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم تكسوما منينو أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتك كتاب شاك صيانة صحيح مسلم katika kueleza maana ya nasiha tukazungumzia katika vikao vilivyopita an-nasiha lillahi walikitabihi walirasulihi na leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kuzungumzia an-nasiha li a'immatil muslimina وعامته قال رحمه الله والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم معاونتهم على الحق وعليكم السلام وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك قوله والنصيحة لأئمة المسلمين ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين Mtaja rahmatullahi alayhi hapa nasiha kwa viongozi wa Uislamu. Mbayana awalan mal muradu bil a'imma. Jambo la kwanza kabisa akabainisha kukizungumziwa a'imma, viongozi ni akina nani? Qala li khulafaihim wa qadatihim. Khalifa na viongozi wengine waliobakia, mawaziri, maamiri, marais, wafalme wote wengi hapa. Thumma bayyana an-nasihata li haula'i kayfa takun, kisha akabainisha nasaha kwa hawa huwa kwa namna gani. Qal muawanatuhum 'ala al-haqqi wa ta'atuhum fihi, kuwasaidia katika haki na kuwatii pia katika haki, ay fil haq. Muawanatuhum ala alhaq ay idha ittajahat himmatuhum wa raghbatuhum lil amali bil haq yuawinuhum alayhi wa yashuddu min azrihim. Ikiwa viongozi wataelekea kwa azma katika kutaka na kupenda kufanya jambo la haki na la usawa, iwe utawasaidia katika jambo hilo na kuwatilia nguvu. Wa idha amaruhu bifi'li shay'in min alhaqi ata'ahu, na viongozi wakimwamrisha yeye kufanya chochote kile katika haki, basi awati. Ni anna alayhi as-sam'u wat-ta'a bil ma'ruf, sababu ni wajibu wake kuwasikiza na kuwatii wanaovioni katika mambo mazuri. فإذا أمروه بمعروف وبحق لزمه أن يطيعهم. كيو viongozi watakuamrisha kufanya jambo zuri, haki ni lazima juu yako wewe, ni wajibu juu yako wewe uwatii katika hilo. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر إلا إذا أمروا بمعصية. الله سبحانه وتعالى أمتوامرشا كواتي فيونغوزي ويتو إسبقوا وكتوامرشا معصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إكيو تامرشا معصية سهابا haiwezekani kumtii kiumbe na kumaasi aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah muawanatuhum 'ala al-haqqi wa ta'atuhum fihi ay fi al-haqqi, kuwasaidia katika haki na kuwatii katika haki. وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف أي أن ينبه الولاة والخلفاء والقادة برفق ولطف. نيكي ويتتكي كوا كمبوشا كوا تنبهيش كتك كوسا لنالفنيك باسي أو تنبهيش فيونغوزي هاو كوا بولي نكوا منينو ليني. وأن يكون أيضا هذا التنبيه سرا كما دلت على ذلك النصوص والآثار, أن يناصحهم سرا بينه وبينهم. نصاحة ونزوتاك كوابا في ينغوزي ويني سيري بين كوابي نيولك ينغوزي تينا برفق ولين كوبولي وولين كوكتمية منينو يا أوبولي. Na wapo katika watu ambao huwanasihi viongozi kwa upole na uzuri, hawa ni moja katika mawili: ima yule kiongozi akubali nasaha zake azitekeleze, ana ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima yule kiongozi akatae nasaha zake, lakini atakuwa alimnasihi ashafikisha ile amana iliyoko juu ya shingo yake ya kufikisha nasiha. Asipofuata, dhambi ni juu ya nani? Yule kiongozi. Na wapo wengine huenda kwa siri wanavyosema wao, kisha wakitoka usimama msikitini wakasema tulikwenda mimi na fulani na fulani kumnasihi, sasa ni siri tena hizi? Hiyo si siri tena. Sasa hiyo ni kutangaza wazi. Ama tuenda kumnasihi vipi? Utaenda? Tuendeni bwana. Na huyu amwambia yule, na huyu amwambia yule. Tuendeni tukamnasihi. Ah. Nenda kafanye, ni siri yako baina wewe na yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shike mkono, mvute kando, mueleze makosa yake. Ikiwa umeona makosa, ikiwa umeona jambo la makosa latendeka, eleza kwa uzuri, billati hi ahsan. Akifuata, alhamdulillah. Asipofuata, wewe ushafikisha ujumbe, wala huna dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala akifuata usianze kutangaza kusema waona haya mambo yangu nilikwenda mimi nikamwambia. Hapa sasa wajiharibia, itaingia kwenye nini? Ria, kujionyesha. Na pia yule kiongozi akisikia yaweza kusababisha balaa kuona kumbe huu ni nasihi kwa siri, kisha akaenda akatangaza mbele za watu, ikasababisha bala. Pengine wakati mwingine ukamnasihi asikusikilize nasaha zako. Kwa hivyo nasaha ziwe kwa siri, tena kwa upole, la bitashhiri wala bitanif wala bitalib wala biitharati alfawda, وإنما ينصح لهم وينبه لهم وينبههم برفق ودين. فهذا من النصيحة لهم. أسيوة من يكوى تنغزية مكوسا ياهم بلزوات أو يتينيزا نجيام بلا مكوسا لليونة كيونغوز هيسي كتك نصيحة أما كسوكيش فوضى. Tundeni kwenye maandamano, kwa nini wampandisha bei ya mkate? Maskini huko chini waumia kweli, lakini ndio njia hiyo ya kuondoa hilo jambo unalotaka kuliondoa? La, kuna njia sheria imetuwekea. Alafu kupanda kwa bei au kushuka ni kwa amali zenu, kiwa mtafanya amali za khairi Allah atawafanyia sahali maisha yenu. Ikiwa nyinyi ni waovu na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa mtihani ya maisha magumu na viongozi wasiokuwa na huruma juu yenu, hawawajali kwa sababu ya madhambi mnaoyafanya. Wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kwa hivyo ukiwa dhalim, Allah atakuwekea dhalim juu yako. Usilalamike wewe mwivi na wewe wewe huibi tomato na viazi huku chini, na yule aiba mamilioni anayoiba. Kwa hivyo ikiwa sisi ni waovu na viongozi wetu watakuwa waovu kama sisi, na ukichunguza utakuta hii ndio habari, kuwa sisi ni waovu na viongozi ndio wanaokuwa waovu. Na tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatuwekea viongozi ambao ni wema juu yetu, wenye huruma. Kwa hivyo kule kutangaza si ushujaa. Nakumbuka yani ikiwa ndio manhaji ya Kutubia, wafuasi wa Sayyid Kutub waona ni ushujaa kusimama juu ya mimbar na kuzungumza viongozi bila ya kujali. Hii ni manhaji ya Kutubi. Kuna mwalimu mmoja alikuwa atufundisha darasani tukiwa wanafunzi. Yeye wasomesha faraidh, somo la mirathi. Lakini toshangaa siku hiyo au mahizbi wabaya somesha darasani, yeye ampe somo fulani asomeshe. Atakutia fikra za kuuaua kwa vijana. Fikra za kukashifu viongozi kwa vijana waliohudhuria katika darasa kama ile, katika darasa kama lile. Kaanza tupakisa, sema kuna amiri mmoja kule Saudia sio alifanya jambo kadha wakadha wakadha. Basi akasimama simba, anaitwa simba ile, haogopi safarul hawali, hilo nji khariji, hilo isikie hivyo hivyo, khariji kubwa hilo. Sema akasimama akatoa sijui kaseti sita, ameziita fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Akamzungumza huyo amiru, ukishikwa nazo hizo watiwa ndani. Sema kule Saudi ukishikwa nazo hizo wewe watiwa ndani. Kwa hivyo hakuna mwenye anazo hizo ashirata isipokuwa yule ambaye haogopi. Alizungumza bila kuogopa. Wallahi tulikuwa wanafunzi, lakini tulikuwa na ufahamu kidogo wa manhaji, bado sisi wadogo. Tukataka kumwambia yule mwalimu, walipotoka tukazungumza tu baina yetu, tulikuwa tutakumwambia alafu ampata faida gani? Baada ya yote hayo ampata faida gani? Faida ni watu kushikwa wakiwa na ashirata zake, sio? Kuna faida gani ndani yake? Lipi kubwa alilolifanya kuondoa ule munkar? Hakuna isipokuwa kile alichokisababisha ni munkar mkubwa zaidi kuliko ule munkar aliouona. Na amekhalifu sunna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kumnasihi kiongozi kwa siri. Haya ni mambo ambayo ukiyazungumza leo ambayo wengi baraka, wallahi utaniona wala hutoona yoyote katika maduaatu kisalafi katika mlango wa kiongozi waomba hata siku moja, wala Allah situjali. Lakini tuizungumza ni dini. Na wewe waulize viongozi na wajua, watujua, hata kutujua majina watujui, wala hawana habari na sisi. Na sisi pia hatutaki kuwa tujulikana na wao. Lakini tuizungumza hii kuwa nini? Ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dini ya Allah ndio aliyotuamrisha sisi kuwatii viongozi. Wala tuyaseme haya mambo kwa tutaka kujikaribisha karibisha kwa viongozi. Ah, habari nao hatuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala kwenye siasa chafu kama hizo hatumo, na watu wa sunna hawamo. Lakini hili suala walizungumza kuwa ni dini. Wapo wanaozungumza kuwa ni dili, si dini. Yani bimaana yule kiongozi akimridhisha yeye atawaambia watu wamsikize wamtii. Lakini kiongozi ikiwa hata mridhisha yeye atazungumza kinyume na ule ukweli ulivyo. Kwa hivyo hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo nasaha kwa viongozi. Qal wa mujanabatul khuruji alayhim ay an yahdhara ashadd al-hadhar min al-khuruji ala ulati al-amri wa raf'i as-sayfi wa naz'i al-yadi min at-ta'a fa hadha kulluhu min al-ghish wa laysa min an-nasihati fi shay. Atahadhari sana kutoka nje ya taa ya viongozi na kubeba silaha dhidi ya viongozi. Yote hii ni katika khiana na ghishi, sio katika nasiha. Na nyote mkubaliana, kubaliana sote kuwa zile nchi zilitoka nje ya taa ya viongozi wao, ile shari iliyopatikana ni kubwa zaidi kuliko ile shari ilikuwepo na yule kiongozi dhalimu. Leo watu wasema afadhali, afadhali yule kiongozi dhalim kuliko ya hali tulonayo. Hali nzito, watu hawafahamu wala hawajui. Leo zitakuja hapa, hata hapa Kenya kwetu zitakuja kura, maskini wataingia watapigia na mapanga. Wale ambao watetea vile vyeo hawana habari na nyinyi, na kukitokea kutokea na mahali atajiweka vizuri kabisa. Wewe utaingia pale ndani utamkata ndugu yako ambao pengine juzi na jana mlikuwa pamoja. Pige panga tu, mulie mbali, fanye hivi, choma, ua. Kisha baada ya hapo mwakuta wale wale mlokuwa mkiwapigania wankaa pamoja wacheka. Wazungumza yeye tena wapigana mikono yeye salamu kabisa. Kuna kitu chochote? Ninyi huko chini mshafanya nini? Mshauwana, mshamwaga damu, mshaleta vuruga amani. Ulizeni zile nchi ambazo zimekosa amani, watu waishi namna gani? Mtu atamani kutoka nyumbani kwake anunue kipande cha mkate ale, hana njia, hana njia, hawezi kupata. Pigwa mabomu na risasi na nini, bala chungu mzima. Wewe watembea barabarani wakuta kuna roadblock, hujui ni serikali, hujui ni wevi, hujui ni nani, wewe enda tu. Ukifika pale pita, hata wataki kitambulisho, wataka umbeba nini? Senti leti apita. Yani nchi ambazo zimeathirika na mambo kama hayo, wallahi watu watamani mwanzo kule wangelijua wasingeliingia katika balaa. Na ambaye haya maneno anayoyasikia hapa hayaamini, aulize, atizame vyombo vya habari wasemaje kuhusu zile nchi zilizoangusha viongozi wao, wako vipi sasa? Je, hali yao imekuwa nzuri zaidi kuliko ilivyokuwa ama imeharibika? Aulize kisha atapata jawabu. Kwa hivyo asibebe panga na silaha dhidi ya kiongozi. Ikiwa ni dhalim, tutaona namna gani atakikana afanye Muislamu. Fanusu liulati al-amri hadha yanbaghi على المسلم أن لا يكون في قلبه غل تجاه هذا الأمر وسينا تشوكي ذيديه لجامب لكم تكي خيري ولكيونغوزنكم نصيحي بل ينبغي عليه أن تسمح نفسه بذلك ولهذا قال ابن الصلاح أبو عمرو بن صلاح مجانبة الخروج عليهم أي أن يكون على حذر من أن يقع في هذا الأمر يبوش كبيسا جنب كما يلي قال والدعاء لهم بالتوفيق سسهابا ديو أمري أما جنب أمبالو تكيكان مسلم وش كما نال وأمبي دعاء الله أوافكيش من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق وأمبي الله سبحانه وتعالى أوافكيش أن تخصهم بالدعاء أن يوفقهم الله أن يصلحهم الله أن يهديهم الله أن يسددهم أن يلهمهم الصواب أو أتوهم بي الله سبحانه وتعالى أوافكيش أواتنجنيز كيواني وأوفني مظالم الله أوانغوز نوائلكيز كتكوساوى وأن يعيذهم من الانحراف والضلال أويبوش نكوي كمبالي نكوي ليندا كتكمانا نوبوتوف وأن يجنبهم بطانة السوء وأن يرزقهم البطانة الناصحة الصالحة نا الله أويبوش نواتو وكريب ووف ولي واتو وكريب نايو وكيواني ووف يبيتا كوموف أمبي بدلاياك واتويما هذا كله من النصيحة لهم يوتيني كتك نصيحة كوفيونغوز قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام الفضيل بن عياض سيما لو كما ميم الندعاء بمعنى لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة نكابيو تشانسي نكامبيو كنا دعاء موجي وكيوم بيتكوباليو Asema ile dua ningeijalia kwa kiongozi. Kwa nini? Lianna bi salahi ar-ra'i yasluhu ar-ra'iyya. Kwa kutengenea viongozi na raia pia watatengenea. Watantafi'u ar-ra'iyya. Ghayat al-intifa' min salah, ya al-intifa' min salah. Na raia watanufaika sana kwa kutengenea yule kiongozi. وفساده أيضا فساد الرعية ومضره على الرعية نكهربيك كو موفو لكيونغوزي بيا نكهربيك كوناني كوريا نمذار مكوبة يتوبات ريا ولهذا من النصيحة للإمام أن يدعى له كتك نصيحة كيونغوزي كومومبيا اللهم اهديه اللهم اصلحه اللهم وفقه اللهم سدده ونحو ذلك من الأدعية من بدعاء كما نسي ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وكمون أمت أمون بيامونغ لك ينغوزي وديوه ينمت وسنة وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة نوكيمونا متو أوابيزا فيونغوزي واكي بس أجيهو ينمزوش لأن من النصيحة الدعاء للسلطان كتك نصيحة كمون بيه دعاء كيونغوزي كمون بيه هداية توفيق هيمانيشي كوا كيونغوزي يكي كيكوذلومو aka kupokonya chako mwambie jazaka Allah khairan Allah kubariki bwana endelee hivyo hivyo kunidhulumu haimaanishi hivyo yani hata yule kiongozi akikudhulumu muombe Allah amuongoze awache ile dhulma anayoifanya Allah amuelekeze katika haki aondoe katika moyo wake ile tamaa ya kuwa na kudhulumu raia wake wala haimanishi umpongeze kwa ile dhulma anaoifanya Kinyume chake ni kumwapiza. Ikiwa mtu atamwapiza yule kiongozi, Allah amlaani, Allah amjaalia awe mwovu kabisa, ujue na wewe umia. Yataka ufahamu hivyo, sababu akilaaniwa yule akiwa mwovu ndio atazidi kudhulumu watu. Sasa lipi mbora? Vile atakavyokuwa kiongozi, huwezi fanya kitu. Si bora basi uombe salama, Allah muongoze, ndio sunna ilivyokuelekeza. Na kwa jambo hili, kwa jambo hili ndio wanaovioni wetu wakaitwa ulama usalatin, ati wanaovioni wa viongozi hawa, kwa kufuata hili ambalo sheria imewaamrisha. Sasa maulama wa kikweli wapi? Wale wanaotusi viongozi, wanaolaani viongozi, wanaozungumza juu ya mimbar kutia fitna katika mujtamaa na kuwasha moto wa fitna, hawa ndio wanaochukuliwa nani? Ni wanaovioni. Ama wale wanaoambia watu msifanye fitna, msifanye fauda, ketini na amani, waombeeni hawa viongozi, Allah waongoze, hawa waonekana hawa wajipendekeza kwa viongozi. Ndio sheria inakotuelekeza. Kwa dalili tunazozitaja nyingi tu, ziko wazi. Maadamu kiongozi ni Muislamu, basi haya ndiyo yanayofungamana naye, haya ndiyo yanayofungamana naye. Na hata akiwa si Muislamu, pia sheria imetuelekeza. Na katika jambo kubwa kabisa ni kuwa na uwezo wa kumbadilisha yule kiongozi, kuwa na nguvu za kutosha za kuweza isiwe katika kubadilisha ikasababisha balaa kubwa zaidi. Kauluhu wa hathu al-aghyari ala dhalika, aidha tahuthu an-nas ala hadha al-amr, na kuwahimiza watu juu ya amri ya kuwatii viongozi na kuwaombea. An yakunu nasihin liwulati al-amri ghayr ghashin lahum da'in lahum bil khair wa tawfiqi wa sadat, waelekeze watu wawe ni wenye kuwa nasihi viongozi, wasiwafanyie khiana, waombe kheri na taufiq na usawa. Kwa hivyo, na hii ndio manhaj ya ahlu sunna katika kuwa nasihi na kuwatakia kheri viongozi. Thumma dhakara rahimahullahu ta'ala an-nasihatu li'ammati al-muslimin, kisha akataja nasiha kwa Waislamu waliobakia ambao sio viongozi. Qala rahimahullah, wan-nasihatu li'ammati al-muslimin wa hum ha huna man 'ada ulil amri minhum irshaduhum ila masalihim wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum wa sitru 'awratihim wa saddu khallatihim. ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. وكتاج النصيحة لعامة المسلمين وبين أولا من المراد بعامة المسلمين. منذ أكبينيشا تكسيم عامة المسلمين ونوكسدي والناني. قال وهم ها هنا من عدا أولي الأمر منهم وسيقوا والفيونغوز, يعني رياء لعامة المسلمين. وسباب قل الأمر ni wale walio juu yao na saha juu yao, ni hasa aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi na nyinginezo, na hiyo tushataja hapa nyuma. Kisha akabainisha, thumma bayyana rahimahullah kaifa takunu an-nasihatu li'ammati al-muslimin, nasaha kwa ammati al-muslimin huwa namna gani. Qal irshaduhum ila masalihihim, iwe mtu atajibidisha katika kuelekeza katika kheri, kuongoza watu katika yale yaliyo na maslaha na wao. Na na maslaha yaliyo na maslaha na wao ya kidini na ya kidunia. Qala wa ta'limuhum umura dinihim, na kuwafundisha mambo ya dini yao. Aidan hadha min an-nasiha an yas'a wa an tas'a fi ta'lim an-nasi umurahum ad-diniyya wa ad-dunyawiyya, kujibidisha katika kufundisha watu mambo yanayowahusu katika dini yao na dunia yao. Na hasa hasa ikiwa mtu atakutaka ushauri katika dini au katika dunia. Lakini nataka tufahamu, kuwafundisha dini ni lazima iwe ala basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ukiwa na ilmu ndio wafundisha watu na kuelekeza katika dini yao, kwa sababu anayelingania bila ya ilmu kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, kuharibu kwake kutakuwa ni zaidi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo ni katika nasiha kwa mwenye elimu awafunze watu, na ikiwa hana elimu ya kutosha awaelekeze kwa yule atakayewafunza dini yao. Wasitru auratihim, akuwastiri aura zao, asiwe ni mwenye kufichua siri za watu na mambo ya watu ambao ni aibu. Wasaddu khallatihim, na ikiwa wana shida kwa kadri ya uwezo wake aweze kuwasaidia. Wanusratuhum ala a'da'ihim, na kuwanusuru juu ya maadui zao. Hii pia ni katika nasiha. Wadhabu anhum, na kuwatetea Waislamu. Wamujanabatu lghishi walhasadi lahum, na kujiepusha na ghishi na khiana na kuwafanyia hasad Waislamu wenzake na amati lmuslimin. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu linafsihi, na wapendelee kile anachojipendelea nafsi yake. Wa yakraha lahum ma yakrahu linafsihi, na achukie kiwapate wao kile anachochukia kimpate nafsi yake na mfano wake katika mambo mazuri ambayo atakikana awapendelee ndugu zake, na mfano wake katika mambo mabaya ambayo atakikana ajiepushe nayo dhidi ya ndugu zake. Hii ni katika nasiha. Na hapa ndio mwisho wa maneno ya Abi Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Kumalizia, mima yustafad min alhadith bayanu idhami sha'ni nasihati wa adhimi manzilatiha min ad-din. Katika hii hadithi tubainishiwa utukufu na ukubwa wa jambo la nasiha na cheo chake kikubwa katika dini. Mtume sana kusema ad-dinu an-nasiha. Thaniyan bayanu liman takunu an-nasiha, tubainishiwa katika hadithi hii nasiha huwa kwa nani. Lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa liaimati muslimina wa ammati. Thalithan الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث, تهميزوا كونا نصاحة جويا ولوتان وليوتاجوا كتكهي حديثي. رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين, بوبا يما صحابة وليوكونايو كتككجيو منبو يدين. وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة نونكوكو, kwa kuuliza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hii nasiha iwe kwa nani. Hii ni kuonyesha masahaba walikuwa na pupa katika kujua mambo ya dini yao. Sheikh Abdul Muhsin akamaliza, anna ad-dina yutlaqu 'ala al-'amal likawnihi samma an-nasihata dinan. Dini, ili neno din pia hutajwa kukusudia amali, kwa sababu hapa msema ad-dinu an-nasiha, na ukiangalia nasiha nini, ni amali. Kwa hivyo dini pia ni amali. Ili neno ad-din laweza kutumika kumaanisha nini? Amali. Na hapa ndio tumalizia kuieleza hadithi ya saba, na biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja tutaizungumzia al-hadithu athamin insha Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.